Чи ж не краще полагодити те, що маємо, аніж зруйнувати роботу мільярдів років? Бо я гус, вигукнув він, зірвавшись на ноги. Я знав, що ти знову скажеш це. І все ж, чому ні? Він взявся міряти кроками кімнату. Скільки разів ми вже обговорювали це? Запитав він. І нічого не змінилося, ти боїшся спробувати. Можливо, зауважив я. Але чи не здається тобі, що те, чому ти стільки віддав, вартує кількох зусиль? Додаткової жертви, якщо існує ймовірність врятувати його. Ти досі не розумієш, мовив він. Я не можу не вважати, що зламану річ краще зруйнувати і замінити на нову. Природа моєї внутрішньої травми така, що я не можу розраховувати на ремонт. Я сам пошкоджений таким чином. Мої почуття наперед визначено. Якщо камінь може створювати новий лабіринт, чому б не скористатися ним для ремонту старого і покласти край нашим бідам, зціливши твій розум? Він наблизився і став переді мною. «Де твоя пам'ять?» – запитав він. «Ти ж знаєш, що в мільярди разів складніше залагодити пошкодження, аніж почати все спочатку». Навіть каменю значно легше зруйнувати все, ніж ремонтувати. Чи ж ти забув, як воно все там? Він вказав на стіну позаду себе. Хочеш знову піти туди і подивитися? Так, сказав я, хотілося б, ходімо. Я підвівся і глянув на нього згори вниз. Коли він гнівався, його контроль за власною формою зникав. Він уже втратив 3-4 дюйми зросту, риси мого обличчя знову ставали гномічними, а помітний горб, що ріс між його плечима, вже почав проявлятися, коли він вказав на стіну. Він уважно вдивлявся в моє обличчя, і його очі розширилися. «Ти справді хочеш цього?» – мовив він за мить. «Гаразд, ходімо». Він повернувся і рушив до великих залізних дверей. Я пішов за ним. Обома руками він повернув ключ, а тоді наліг на нього всією вагою. Я рушив вперед, щоби допомогти йому, але він відкинув мене з надзвичайною силою, перш ніж востаннє штовхнути двері. Ті заскриготіли і посунули назовні, відчинившись навстіж. І тут мене вразив дивний, але знайомий запах. Дворкін зайшов всередину і спинився. Схопив щось схоже на високий ціпок, який стояв праворуч біля стіни. Кілька разів він ударив ціпком об землю, і його верхній кінець замерхтів. Смолоскип сяяв доволі яскраво, відкриваючи моєму погляду вузький тунель, яким ми рухалися. Я йшов за старим, а коли тунель розширився, то зміг рухатися з ним пліч-опліч. Запах став інтенсивнішим, і я мав ось-ось його впізнати. Бо ж іще не так давно, за 80 кроків, наш прохід повернув вгору і ліворуч. Тоді ми пройшли крізь маленьку, схожу на відросток, ділянку. Її вкривали розтрощені кістки, а зі скелі за кілька футів над підлогою стирчало велике залізне кільце. До нього було примацовано мерехтливий ланцюг, що впав на підлогу, і неначе стрічка розплавленого металу тік у пітьму. Прохід знову звузився, і Дворкін вкотре пішов першим. Невдовзі він різко повернув, і я почув бурмотіння. Коли я сам повертав, то заледве не врізався в нього. Старий припав до землі і масав щось лівою рукою в темній розколені. Почувши тихе крукання і помітивши ланцюг, що зникає в отворі, я збагнув, що це і де ми. «Гарний віксер!» – почув я голос старого. «Я далеко не йду. Все гаразд. Гарний віксер! Ось тобі дещо погризти!» Звідки він витягнув щось для годівлі звіра, я гадки не мав. Але багряний грифон, до якого я підійшов достатньо близько, щоби розгледіти, піднявся зі свого лігва і прийняв подарунок, хитнувши головою і закрумкавши. Дворкін вищирився до мене. «Здивований?» – запитав він. «Чим?» Ти гадав, що я його боюся. Гадав, ніколи не станемо друзями. Ти посадив його сюди, щоб тримати мене подалі від лабіринту. Я колись таке казав? Ні, але ж я не дурень. Сприймай це, як хочеш, відказав я. Він гикнув і підвівся, рушив далі коридором. Я подався за ним. Тунель знову почав підніматися вгору. Стеля повищала, а коридор розширився. Зрештою, ми прийшли до входу в печеру. На мить Дворкін закляк, виставивши перед собою ціпок. Доки я розглядав його, силует на тлі нічного неба, чистий солоний бриз очистив від мускусного запаху мої ніздрі. Ще мить, і він рушив далі, ступивши крок у світ небесних стежерів і блакитного оксамиту. Я йшов за ним, кинувши короткий зачудований погляд на неймовірний краєвид. І справа була не тільки в зорях, що над природньо мерехтіли у безмісячному безхмарному небі, і не тільки в межі між небесами і морем, яка враз повністю зникла. Лабіринт яскрів ацетиленовою блакиттю на тлі цього небомор'я, і всі зорі вгорі, збоку і внизу впорядкувалися з геометричною точністю, утворюючи фантастичне переплетене мереживо, яке більше за все решта створювало враження, немовби то ми зависли посеред космічної павутини, справжнім центром якої є лабіринт, а все решта – промениста сітка чіткої послідовності його буття, зміни розташування. Дворкін спускався до лабіринту просто до краю з почорнілою ділянкою. Він провів над нею своїм ціпком і повернувся до мене, коли я підійшов ближче. «Ось вона!» – оголосив він. «Діра в моїй свідомості! Я не можу більше мислити крізь неї, тільки навколо. Я більше не знаю, як саме можна полагодити те, чого мені бракує. І якщо ти гадаєш, що знаєш, то щоразу повинен бути готовим до негайного знищення, коли переходиш знищену частину лабіринта. Тебе знищить не темна пляма, а сам лабіринт, адже ти обірвеш маршрут. Камінь може врятувати тебе, або ні, я не знаю, але простіше не ставатиме. З кожним проходженням долати лабіринт буде все складніше, а твої сили поступово танутимуть. Востаннє, коли ми говорили про це, ти злякався. Хочеш сказати, що відтоді ти змужнів? Можливо, відказав я. А іншого виходу ти не бачиш? Я знаю, що можна почати все з чистого аркуша, бо вже робив так. А іншого шляху, крім цього, я не бачу. І чим довше ми чекаємо, тим ситуація погіршується. Чому б тобі не сходити за каменем і не позичити мені свій клинок, сину? Кращого виходу я не бачу. Ні, відказав я. Я маю знати більше. Розкажи мені ще раз, як було завдано шкоди? Я досі не знаю, хто з твоїх дітей пролив кров на цій плямі, якщо ти про це, але лихо скоєно. Нема чого вже зупинятися на цьому. Темні частини нашого єства значно сильніше проявилися в них. Можливо, вони надто близькі до хаосу, з якого ми постали, а над силою волі для здолання його вони не працювали. Я гадав, що з них вистачить ритуалу проходження лабіринтом. Не міг вигадати нічого сильнішого. І все ж він виявився заслабким. Вони постали проти всього, вони хочуть зруйнувати сам лабіринт. Але якщо нам вдасться почати все спочатку, то чи не повторяться ці події самі собою? Не знаю, але чи маємо ми вибір, крім поразки і повернення до хаосу? А що трапиться з нами, якщо ми почнемо все спочатку? Він надовго змовк, а тоді знизав плечима. Не знаю. А на що буде схоже інше покоління? Він гикнув. «Як можна відповісти на таке питання? Гадки й не маю!» Я витягнув скалічений козир і передав йому. Він розглядав його у світлі свого ціпка. «Гадаю, це Мартін, син Рендома», – мовив я. «Його кров пролита тут. Гадки не маю, чи він досі живий. Яким, на твою думку, він міг би стати?» Він перевів погляд на лабіринт. «То он який предмет прикрашав його», – мовив він. «Як ти дістав цю карту?» «Мені її дали», – ухилився я. «Це ж не твоя робота, правда?» «Звісно ж ні. Я ніколи не бачив цього хлопчину. Але ж це дає відповідь на твоє запитання, хіба ні? Якщо є інше покоління, твої діти знищать його». «Як ми знищимо їх?» Наші погляди перетнулися. «Відколи це ти раптом став дбайливим татусем?» – запитав Дворкін. «Якщо не ти створив цей козир, тоді хто?» Він зиркнув на карту і легенько стукнув по ній нігтем. «Мій найкращий учень, твій син Бранд. Це його манера. Бачиш, що вони виробляють? Щойно здобувають трохи сили. Чи віддав би хтось із них своє життя, щоб зберегти королівство і відновити лабіринт?» «Гадаю так», – мовив я. «Можливо, Бенедикт, Джерард, Рендом, Корвін?» «На Бенедикті лежить тавро прокляття. Джерард має волю, проте не має розуму. Рендому бракує сміливості та впертості. Корвін? А хіба він не підпав під неласку і не зник з поля зору?» Я подумки повернувся до нашої останньої зустрічі, коли він допоміг мені втекти з камери до кабри. Певно, він мав щодо цього свою думку, зовсім не знаючи про обставини, за яких я в тій камері опинився. «Саме тому ти прибрав його личину?» – продовжував він. «Щоб дорікнути мені? Знову випробовуєш мене?» «Він не підпав під неласку і не зник з поля зору», – відказав я. «Хоч і має ворогів як в родині, так і поза її межами. Але він піде на все, аби врятувати королівство. Як ти оцінюєш його шанси?» «Він давно тут не з'являвся?» «Так. Тоді він міг змінитися. Я не знаю». «Я гадаю, він змінився. І знаю, що він дуже хотів би спробувати все полагодити». Дворкін знову поглянув на мене і більше не відривав погляду. «Ти не Оберон», – нарешті мовив він. «Не він. Ти саме той, кого я бачу перед собою. Не більше і не менш». «Зрозуміло. Я не знав, що тобі відомо про це місце». «Стало відомо нещодавно. Коли я вперше сюди потрапив, мене привів Єдин Ріг». Очі його розширились. «Це дуже цікаво», – мовив він. «Минуло стільки часу. То як щодо мого запитання?» «Ага. Запитання? Якого запитання?» «Мої шанси. Як ти гадаєш, чи зміг би я полагодити лабіринт?» Він повільно підійшов, простягнув правицю і поклав її мені на плече. Водночас ціпок, який він тримав в іншій руці, нахилився за фут до мого обличчя. Але тепла я не відчув. Старий поглянув мені у вічі. «Ти змінився», – через певний час сказав він. «Чи достатньо, щоб виконати це?» – запитав я. І він відвів погляд. «Можливо, достатньо, щоб варто було спробувати», – відказав він, – «навіть якщо ми приречені на поразку». «Чи допоможеш ти мені?» «Я не знаю», – відказав він, – «чи мені це до снаги. Ця маячня з моїми настроями і думками – вона то охоплює мене, то зникає. Навіть зараз я відчуваю, як звіюється частина самоконтролю. Можливо, через збудження. Нам краще повернутися всередину».